Van úgy, hogy kell egy fékteleré, egy megfelelő idegennel. Van úgy, hogy kell egy fékteleré, de kérlek ezért sose adj el, sose adj el, sose adj el. Ez a világ, mi egymáshoz vajon miért legyünk át, ha bezárnám vágyaidat, el is hagynád engem percek alatt, és az életből vonni marad. Van úgy, hogy kell egy féktelené, egy megfelelő idegennel. Van úgy, hogy kell, de kérlek ezért sose adj el, sose adj el, sose adj el. Ezekét adok még neked éveken át, mikor csak neked nyújtom az álmaim át. Ha most mással is látsz, legyen annyira igaz, ez a lány csak egy álom, szűk látsz, nem igaz, lehet én magam sem vagyok az. Van úgy, hogy kell egy végtelené, egy megfelelő idegennel. Van úgy, hogy kell egy végtelené, te kérlek ezért sose adj el, sose adj el. Sose adj el, sose adj el. Van úgy, hogy kell egy féktelené, egy megfelelő idegennel. Van úgy, hogy kell egy féktelené, de kérlek ezért sose adj el, egy megfelelő.